sama gaay kii moom benn paa la woon bu am ñetti jabar quoi ay meer sa ay toobo saa rek takk benn ñeenteel kay xale bu ndaw a ndaw kay indi ci kër gi la ay xawa ni jour bi xale bi aaye nag sa waay biddanti quoi yow ay midi waaye ñetti meer yi mer kay mu toog di bundu néeg bi kay di ko xaar mer ba saa ay midi rek paa bi génne néeg bi rek daal di sibbi quoi rek meer yi commencé ñàkk quoi xool mais xamul nga may xoole waaye war ngeen a jàngi macc ku ci mënul macc nag na nga dugg fii kii jàngal la macc maa nga dem jàng ko ci àll bi ci sama bu